بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. رواية إمام مسلم. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: اتدرون ما الغیبه؟ آیا می دانید که غیبت چیست؟ رسول الله پرسان شدند که آیا می دانید غیبت چیست؟ قالو، اصحاب گفتند، صحابگان کرام گفتند: الله و رسوله اعلم، خدا و پیامبرش داناتر است و خدا و پیامبرش بهتر می داند. قال، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: ذکرک اخاک بما یکره، ذکر کردن برادرت با آن چیزی که از آن ناخوش می شود و خوشش نمی بیاد. یعنی که با یک صفت برادرت صفت کنی که برادرت از آن صفت ناخوش شود و ناخوش گردد. قیل، باز گفته شد که افرأیت این کان فی اخی ما اقولو، اگر آن چیزی که میگوییم در برادرمون باشد چی؟ یعنی که آن صفتی که ما برادر خود را میکنیم، اگر آن صفت در برادرمون باشد چی؟ قال، رسول اکرم چی جواب داده؟ قال، گفتند: این کان فیه ما تقولو فقد اغتبته. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: اگر آن چیزی که میگویید در برادرتون باشد، پس شما آن برادرتون غیبت کردید. در برادرتون چیزی میگفته شما باشد و آن برادرتون همراه شما نباشد، پس شما برادرتون غیبت کردید. و این لم یکن فیه فقد بهته، و اگر که آن گفته شما، صفت کرده شما نباشد، پس شما برادرتون را بهتان و تهمت کردید. پس دوستان عزیز، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این حدیث مبارک ما و شما را آگاه از غیبت میکند که برادر خود را با یک صفت بکنیم که اگر آن صفت ناخوش و صفت بدی باشد که برادرمان با شنیدن آن ناخوش شود، پس آن را غیبت میگویند، گناه بزرگی است. و اگر صفت کردمان در آن وجود نداشته باشد، پس آن را بهتان و تهمت میگویند. از این حساب برادران عزیز مهربان، از غیبت و از بهتان و تهمت دوری جویید و رو به رحمت الله آرید که الله عزوجلال رحمان و رحیم است. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت کرده است.